بنجر آقای رضا فاضلی در خود قرآن حدود فکر میکنم 50 تا نام داره این کتاب. فرقان بر. مجید بر. بر. کریم و غیره. که من این 50 تا نام رو بخشش در کتاب قرآن سعودی به سبک واسی چند سال چاپ شده. نکته دیگه باز همین ریشیابی کلمات آقای فاضلی. ریشیابی کلمات مثلا من دیروز در یکی دیگه از دوستان که نشسته بودم وقتی اومدم ریشه نکه رو درآوردم یعنی نکاح. بله. ما کار نداریم ریشه آقا نکه یعنی چی؟ ریشیابی لغت میکنیم. یا مثلا غلام و غلیمه ریشیابی که میکنیم شما ببینید اصلا ریشیابی میکنیم با اون چیزی که به ما سالها گفتن فرق کنیم زبان ما که نبوده. بله. حالا کتاب مهربان یار هر چیزی رو که بنویسن مکتوب باشه کتابه چون از کتبه میاد. بله. یعنی نوشتن. بله. شما هر چی رو بنویسین کتابه. بله. بله. و هر چی رو بخونین قرآنه. قرآن یعنی خواندنی. بله. از قرعه میاد. بله. بر همین اساس یا فرقان یا اسمای دیگه بوده این اصلا اسم را همون زمان خلیفه عثمان انتخاب میکنن یعنی از اسمای مختلفی که بوده که ولی خب همونطور که فرمودین دوستان ما حتی بعضیا اینو میخوام بگم امکان داره زبان عربی رو مثل من بلد باشن آقای فاضلی ولی من یکی از کارهایی که کردم که خارج از تحصیلاتم بوده خودم دنبالش رفتم شخصی همواره چون حساسیت داشتم ببینم چه کلماتی در زبان فارسی از اصلش ایرانی اصلش غیر ایرانی و غیره من رفتم ریشه یابی کلمات رو کردم چون ریشه یابی کلمات کردن فرق میکنه با اینکه شما فرهنگ لغت وا کنی ببینید معنی کتاب یعنی چی من میرم اینو تو قاموس های عربی میگردم ریشیابی میکنم ببینم قرآن از چی میاد میگه از قرعه میاد نکاح از چی میاد از نکه میاد نکه یعنی همخوابی شتر با شتر و غیره و اینها یا مثلا همین باقر و بقره شما ببینید اصلا در قرآن داری که بقره یعنی گاو و غیره و غیره اینه که ریشیابی همیشه به ما کمک میکنه که ما به پایه و اساس کلمات و اینها هم پی ببریم خب اگر اجازه بفرمایید برای اینکه بحث رو عوض بکنیم یک موزیکی بشنویم حتما از موزیکای شاد برای موزیک بریم آقای سپهر آقای امیر سپهر در سوئد تلفن شما جواب نمیده من خواهش میکنم به تلفن دستی من که دارید زنگ بزنید دستی که از بچه هاست تلفنی که الان میشه با شما تماس گرفت به ما بدید که بعد از این برنامه ما بتونیم با شما صحبت بکنیم و میشنویم یک موزیک برای امروز که برگردیم به قسمت دوم در خدمت مهربان یار از خودشون قرض میگیرم سیاوش عربستان گیر نمیشد برید قرآن رو به فارسی بخونید شماهایی که اعتقاد دارید بهش باز به من نگین تبلیغ قرآن میکنید جناب عربستا ببخشید من همینجورم باز سوالاتی شده راجع به این من منتظرم اگر این یکی رو جواب بدین گفتین مثل این که معنی کلمه قرآن بله چیه بله قرآن آنچه خوانده میشه از قرآن میاد آنچه خوانده میشه قرآن اینها سوالات تقریبا سوالاتی است که شما همه را جواب دادید بعد شما در پاریس که سر چهار راه به قول خودتون الکوازه ده دستم سر چهار راه حوادث سرنوشت وایسادین و با آدم های مختلف از اروپا از امریکا از ایران با همه در تماس هستید من این آدم ها را اومدم قسمت کردم یعنی گفتم که فرض کنید آقای فلانی به خاطر سببیت خانوادگی با فلانی یا ازدواج نسبیت با فلانی یا ازدواج سببی اومده به مال و منالی رسیده پستی گرفته کاری گرفته اونجا و امروز اومده با اون کسی که اون چیزها رو بهش داده مخالف شده و امروز داره یه چیزای دیگه میگه فلان کس یک قریحه‌ای داره میتونه خوب حرف بزنه من میتونم حرف بزنم سر شماها کلا بذارم فلان کس قلم خوبی داره میتونه خوب بنویسه شما رو گمراه کنه خود امروز در جمهوری اسلامی الان امروز صبح براتون خوندم این یارو که توی میکونوس اومده آدم کشته به برادرش رتبه دادن اومده رئیس دارابی بله کاظم دارابی برادرش اومده رئیس همشهری شده این چیزها رو اگر ما دربسته و همینجور به قول فرنگی ها پکیج اینو بستن به ما دادن، میگن آقا اینو قبول بکن. اگه اینا رو قبول بکنیم اون وقت به بیراهه میریم. اگر قبول نکنیم پس چه کنیم؟ من میگم فکر کنیم. آقای اوستا شما به من بگید، واقعا مردم بعضی وقتا نامه که می نویسن میگن آقا جان ما گیج شدیم، تو یه چیزی میگی، اون رادیو یه چیزی میگه، اون تلویزیون یه چیزی میگه، اون روزنامه یه چیزی میگه، ما چه کنیم؟ کجا بریم؟ به حرف چی توجه کنیم؟ شما نکته خوبی رو در ابتدا فرمودید مهمان جان آقای رضا فاضلی، مسئله شک. میدونید که یکی از افتخارات ایران اندیشه کهن آریایی ایرانی اوستایی که من در کتاب اوستا برخی از پرسش‌هایی که منم دوستان کردن در رابطه با اینکه آیا ما مسلمان شدیم یا نه رو توضیح دادم، یکی از مسائل بسیار مهم فلسفی که ایران پای گذاشته بوده مسئله شک هست. میدونیم که همواره گفتند که خدا و شیطان، حالا در آیین کهن ایران بوده که اهورامزدا و اهریمن. ما در این کتاب برای نه برای نخستین بار ولی در زمانه خودمون با شجاعت اومدیم مطرح کردیم که توان اهریمن از توان اهورامزدا جداست، یعنی این دوتا توانهاشون از یک منشأ نیست، زیرا که اگر از یک منشأ باشه اهورامزدا خالق بدیست، اهورامزدا خالق شکنجه و عذاب هست، همون که هر بدبختی سر مردم میاد میگن آقا این خدا بیکار نشسته چیکار میکنه گوش نداره و نه، این دو به نظر ما و به نظر من، این نظر منه و نظر ایرانیان پیشین بوده هزاران سال پیش، بعد از اینکه ادیان دیگه اومدن، این اومدن دوگانگی رو به گونه دیگه مطرح کردن، ولی من معتقدم که این دوگانگی وجود داره، دوگانگی توان اهریمن از اهورامزدا که در انسان به یگانگی میرسه. این انسان هر لحظه میتونه اهورایی باشه، هر لحظه میتونه اهریمنی باشه، چون هر دوتا درش هست. حالا وسطی دوتا هم یه چیزی هست و مسئله شکه. علمای ایران به ویژه پس از اسلام که خالق این فلسفه و اندیشه و تفکر بودن، از معتزله گرفته واصل ابن عطا که در همون دههای اول اسلام پدید میاد تا ابو علی سینا، فارابی و سهروردی، عین‌القضات و و و و بزرگان دیگه، اینها این مسئله شک رو می آفرینن که شک موتور نوآوری، موتور فهم و شعور هست. شک ما اگر نکنیم، اگه ما هر چی دیدیم بگیم سفیده، هر چی دیدیم بگیم سیاهه، این به نتیجه ما نمیرسیم. بر همین اساسی که بین کفر و ایمان سومی وجود داره، بین جبر و اختیار مرحله دیگه هست که بهش میگن امر بین الامرین به عربی، یعنی شک وجود داره. حالا ما هر چیزی که میشنویم و میبینیم اول باید بهش شک کنیم، الا این که وقتی اونو دنبال میکنیم خودمون به نتیجه برسیم. من همواره در کارهایی که کردم اومدم برخی از مطالبی که اصلا من مطرح کردم تیتروار بوده، یک دریچه هایی رو باز کردم، گذاشتم مردم خودشون برن این رو باز کنن، پیگیری کنن، دنبال کنن، بعد ببینن درسته یا نادرسته. اینجاست که شک آفرینی آغاز درک صحیح مسائل است. میدونید که در میگن که یک شخصیتی میاد پیش یک شخصیت بزرگی علمی، میگه آقا من اصلا به وجود خدا شک کردم، میگه که برو که تو آغاز ایمان توست، یعنی الان ایمانت شروع میشه چون میری با علم و دانشونو پیدا میکنی. در همون محضر درسی که دیگه میاد میگه آقا من به خدا شک کردم، میگه تو تا حالا شده بخوای غرق بشی تو آب کشتی؟ میگه بله بله بله شده. میگه شده در یک لحظه یهو یه چیزی بیاد تو کلام، میگه آره یهو یه چیزی اومد تو کلام و یهو یه تخته اومد گرفتم نجات بده، که خب همون خدا بوده دیگه. طرف ازش میپرسه آقا تو جوابی که من بابا دادی و جایی که میدونی فرق میکنه، که میگه تفکر و دانش اون با تفکر و دانش این عامی فرق میکرد. اون اهل تحقیق و پژوهش میره پژوهش میکنه، تحقیق میکنه بهش میرسه، ولی این بنده خدا نمیتونه فرصت تحقیق و پژوهش نداره. من بهش گفتم اینه که شک داستان موسی و شبان بله خیلی جالبه. بله. شک آفرینی آغاز به حرکت در آوردن موتور فکر و اندیشه و تفکره که ما پی ببریم اصلا ما چگونه تو این هستی چگونه پدید اومده. این هستی در تفکر زروان هست مهربان یار آقای رضا فاضلی که میگه نیکی و بدی یا اهورا و اهریمن اینها یکیشون زور میزنه که زودتر به دنیا بیاد و قدرت رو در یک تا هنگامی به دست داشته باشه که میگه بدی اول به دنیا میاد و نیکی پشت سر رو به دنیا میاد. زایش رم دوتا میاد. وگرنه خب خیلی چیز طبیعی همه اون بچه داریم فرزند. آیا راضی میشین که بچه اون دستش بریده بشه؟ نه دیگه وقت چطور میشه ما بیایم یه چیزی رو بسازیم خوشگل قشنگ زن مرد بعد بگیم آقا به قولی فرانسوی میگه اتونسیون توجه اگه این کار نکنی من میندازم تو آتیش جهنم تو رو میسوزونم جیزغال. آها خدا که شکنجهگر نیست، خدا که کوره آدم پزی نداره مثل زندان هیتلر. اوین نداره، زندان اوین نداره. خدا جز مهربانی، جز عشق، جز لطافت، جز خردمندی، جز توانایی، جز بهشت رو ساختن در همین زمان و در همین زندگی کار دیگه نکرد. آقا ابو علی سینا، من مدت اینو گفتم بازم تاکید، ابو علی سینا یکی از کسانی است که معاد جسمانی رو نفی میکنه و رد میکنه، رو این بحث میکنه اصلا و خیلی موارد دیگه. مهربان یاران، توان اهریمن از توان اهورامزدا جداست. این دو در انسان به یگانگی میرسن و این انسان خودش هست که اختیار داره و اختیار من بستگی به اختیار مهربان یار آقای رضا فاضلی داره، بستگی به اختیار فریبرز عباسی داره. یعنی من اختیار دارم ولی اینا هم اینجا اختیار دارن، ملاحظه می‌فرمایید؟ بر همین اساس که ما همه به هم پیوسته هستیم ولی ریشه و اساس و پایه توان اهریمن از توان اهورامزدا جداست. اهریمن بدی میخواد، جنگ میخواد، خون میخواد. بعد برای همینه که انسانها در هر لحظه امکان داره که بین این دوتا در نوسان باشن، برن بالا بیان پایین. من یه نکته دیگه هم که مهربان یار آقای رضا فاضلی در ایران این رو باز کردم، در چند ماه پس از انقلاب بود، خمینی هنوز حضور داشت، در ارشاد روزنامه من ما که نخستین روزنامه هم بود که در ایران توقیف شد، نخستین روزنامه که سال 1358 به تاریخ تازیان در ایران توقیف شد روزنامه ارشاد بود. من در اونجا یک مقاله ما نوشتیم فردگرایی. اونجا یک مسئله نوع دیگری که با کردیم مسئله عصمت بود که اینا مردم ما نمیدونن تا الان. عصمت بود و اشتباه و خطا. میدونید که عصمت، اشتباه و خطا هر سه واژه‌های تازی است. بله. و ما میگفتن طرف معصومه، فکر میکردیم طرف که معصومه بری از خطا است. نه، خطا واژه عربی است، بری از اشتباه است. بری از اشتباه، اشتباه واژه عربی است، بری از گناه. عصمت معصوم، وقتی میگن یک کسی معصومه یعنی گناه نمیکنه. گناه کردن یه مسئله ارزشی است ولی اشتباه و خطا کردن، هر کسی که پا در میدان سیاسی اجتماعی اندیشه میذاره اشتباه میکنه. و ما هم همون موقع من اشاره کردم، گفتم آقای خمینی شما اومدی و میخوای ولایت مطلقه فقیه رو در مجلس خبرگان تصفیه بکنن اینها، این غیر ممکنه چون ولایت مطلقه از آن کسی نیست، مردم باید حق رأی داشته باشن. انسان هر که باشه اشتباه میکنه، شما هم داری اشتباه میکنی آقای خمینی. و اینجا عصمت رو مطرح میکردن، هیچ اصلا معنی عصمت نمیز گفت آقا نه، عصمت یعنی گناه نمیکنه، آدم مقدسی پاکیه، تجاوز به زن مردم نمیکنه، کفر نمیگه، حرفای ولی وقتی که داره فعالیت سیاسی میکنه مگه خودش نگفت بعدن که من جام زهر رو نوش جان میکنم؟ گفت خود اکردم، گفت خود اکردم، خود اکردم، دروغ گفتم، دروغ گفتم. خب اینه که حالا عصمت و در قرآن های رضا فاضلی بزرگترین شخصیت تاریخ اسلام جناب آقای محمد هستن دیگه، چون با فارسی صحبت میکنیم جناب آقای محمد ایشون بزرگترین شخصیت تاریخ اسلام است، اصلا اسلام را ایشون آوردن. ایشون در قرآن ما در آوردیم 20 مورد و پیش از من استاد محمد تقی شریعتی در تفسیر نوین که در ایران هم این کتاب پیدا میشه، استاد محمد تقی شریعتی پدر دکتر شریعتی که یکی از استادان من بوده، من درود میفرستم به روان پاک استاد محمد تقی شریعتی، در کتاب تفسیر نوین ایشون هم تعدادی از اشتباهات پیامبر اسلام رو نقل کرده. ولی من چون ایشون نمیگه اشتباه، ایشون میگه ترک اولا، یه واژه‌ای که آخونده ساختن میگن ترک اولا، ولی خب اشتباهه دیگه. و اشتباهاتش از رکوع یعنی خم شدن، رکعه میگه در قرآن، کردن در برابر کفار هست، حرفی رو زدن که من دیدم آقای بختیار نژاد هم اونو خوب ترجمه کردن به فارسی در سوره حج هست آیه 52، این که میگن آیات شیطانی. بله. در قرآنه. بله. میگه بله. آقا تو زبون تو این حرفی که اومدن زدن شیطان اومد زد. ای آیه شیطانی من بودم، ورش دار بندازش کنار، تو قرآنه. یا مثلا در مورد زنانشونه میگه لم تحرم ما احل الله علیک، ایشون میگه که از زناش به خودش حرام میکنه. بله. تحریم میکنه، میگه حق نداره این کارو. آره اون کتاب میاد و گوشش میگه آقا چرا چنین کاری کردی؟ خب وقتی که شما ببینید جناب آقای محمد که ایشون خودشون آورنده قرآن هستند و ایشون خودشون پیامبر این اندیشه و دین هستند، اشتباه میکنن که 20 مورد رو من در کتاب قرآن سوری به سبک فارسی نقل کردم. خب شخصیت های سیاسی دیگر به مراتب بیشتر اشتباه میکنن. ایشون امین بوده، معصوم بوده پیامبر اسلام. مثلا وقتی که کاروان حج بوده و غیره بهشون میلیاردها دلار خانم خدیجه که بیزنس وومن بوده به ایشون میداده، چون امین بوده با درستی و صداقت کار میکرده، نات پرابلم به قول امریکایی. اما در زندگی روزمرهش اینقدر ایشون هم اشتباه کرده در همین کار سیاسی، برای همین که خودش هرگز نمیخواد بیاد قرآن رو تثبیتش بکنه، درش بیاره بگین کتابه. حالا هم در تاریخ مهربان یاران، اونهایی که میخوان به شما ولایت مطلقه فقیه و دیگر چیزها رو تعمیل کنن، برید از خود قرآن نمونه بیارید، بگید آقا این قرآن که خودش میگه پیامبر اسلام اشتباه کرده، خطا کرده، که عرض میکنم اشتباه و خطا رو آخوندا میگن ترک اولا. اینا همه چون با کلمات بازی کردن و میکنند مهربان یاران، یه جورای دیگه مسئله برای ما ترسیم کردن. این هست که شک آغاز دانش و آگاهی انسانه و چیز بسیار خوبی. من 3-4 تا مترادف بیارم برای ترک اولا. جمهوری اسلامی، گفتگوی تمدنها. ما از محضرتون میخوام بیشتر استفاده کنیم اگه خسته نشدیم. دنبال میکنیم و مثل اینکه از اینجا میخوایم شروع کنیم. آقای بله مهربان یاران، فکس های بسیاری آقای فضیلی خب فرستادن، سپاسگزار مهرتون هستیم. اما همونطور که آقای فضیلی بارها گفتن فرصت کم ده، همیشه ما در تأخیر هستیم. من یادم میاد حتی در ایرانم وقتی نشریه ارشاد رو من منتشر میکردم، هر شماره‌ای که در میآوردم فکر میکردم این آخرین شماره است، با شتاب این کار میکردیم و با شتاب برنامه رو میرفتیم. حالا هم که در خدمتتون هستیم فکس زیاد اومده. بعدا آقای رضا فاضلی مهربانیار با شما خواهم بود در برنامه دیگه پاسخ میدن. اما بهزاد عزیزمون یک نکته بسیار زیبا و جالبی رو اشاره کردن که مهربانیار آقای رضا فاضلی هم نظرشون بود که اینو مطرح کنیم، به خاطر اینکه این هم باز به هر حال این برنامه به ویژه درش این مسئله اگر باشه کمک شایان توجهی میکنه، با اینکه پیش از این آقای فاضلی هم در برنامه‌شون مورد اشاره کردن برنامه‌شون، این موجب خواهد شد که لااقل این برنامه در خانه‌های دوستان که میخواد بره اطلاعاتی داشته باشه جامعه که بتونید بهره ملی میهنی ببرید. مسئله ذالک الکتاب لا ریب فیه، همونطور آقای فاضلی هم مستحضر هستن، وقتی که شما در زبان عرب میگید ذالک یعنی آن کتاب، بر اساس آن که عرض کردم خدمتتون که در خود قرآن هم گفته شده که این کتاب رو کسی، این قرآن رو کسی به تو داره یاد میده، پیامبر اسلام، و اون کس اعجمیون یعنی ایرانی است. اینجا هم میبینید که این سند در خود قرآن هست مهربان یاران، که میگه آن کتاب لا ریب فیه. چون وقتی این آیه رو میخونده که هنوز قرآن کتاب نشده بوده، یعنی مجموعه آثار نشده بوده. میدونی که اینا به مرور زمان هی سروده هایی بوده یا گفتاری بوده، چون همه هم سروده نیست، برخی از مواردی که در اون سوره های بزرگ هست اونا حرفه، سخنه که گفته شده، حالت شعری نداره، با اینکه مثلا قل هو الله احد پایه و اساس رباعی سازی هستن. حالا وقتی میگه ذالک الکتاب، اگه خودش کتابش باشه باید بگه این کتاب، نه اینکه بگه آن کتاب. وقتی میگه آن کتاب اونجا هم توجه داره به اوستا، اوستایی که مهربان یاران یادتون نره آنچه امروز در دسترس ما هست یک بخش اصلا 10 درصد، آره 120 جلد کتاب بوده. 120 جلد کتاب بوده. بارها من در این چند روزم عرض کردم، بازم تاکید میکنم که بیشتر این مسئله جا بیفته، 120 جلد کتاب بوده در رابطه با رویدادها، دانشها و دانستنیهای بسیار، که از جمله کتاب شاهنامه که دقیقی میاد به شعر در بیاره میکشنش و فردوسی بزرگ این رو دنبال میکنه. این شاهنامه کتابی بوده است از 120 جلد کتاب اوستا که تاریخ شاهان ایران بوده. پس در خود قرآن وقتی میگه ذالک الکتاب، آن کتاب، لا ریب فیه، در آن کتاب نمیتونید شک کنید، اون کتاب ریشه تفکر و اندیشه هاست که اون ریشه و تفکر اندیشام اوستایی بوده که هزاران سال پیش، 6000 سال، 7000 سال پیش اومده و ما زردشت های متفاوتی هم در آثار مختلف داشتیم. خب ما اینم درود میفرستیم به دوستان ما، بله، کوروش آریامنش، یادش بخیر، سپاسگزارم که نام این استاد بزرگ رو که در پاریس به سه گلوله دشمن اهریمنی ما کشته شد در جان باخت و نقش مهم و موثری رو در راه این تحول فکری نوین داشت زنده کردید. مهربان یار، بسیار سپاسگزارم، واقعا زنده باد یاد دکتر کوروش آریامنش، رضا مزمومان. این دوست عزیز ما آقای اصفهانی که از مشتریان فکس به فرست ما هستن، خیلی هم انسان واردی هستن، اصفهانی اسم مستعارشونه. در شأن نزول آیات که مختصرا در ذهن می آورم، ما آقای اصفهانی نمی خواهیم خیلی وارد بشیم. ببینید، ما تو فارسی، تو ضرب المثل های فارسی چیزایی داریم، میگیم اللهم بیر بیر، نوردبون پله پله. یه مرتبه شما نمیتونی چاقو رو بذاری بیخش ببری، تحمل کن، صبر کن، جامعه ایران داره جلو میره، دانش و شک بین اون بچه ها داره بالا میره، یک مرتبه نمیشه همه کار رو کرد. من با شما موافقم، اما اگر کاری رو شما بدون فرهنگ با کسی بکنی، اینو بارها و بارها عامیانه ترین مسئله است که من گفتم. شما رانندگی رو یاد یه نفر بده، یه ماشین آخرین سیستم هم در اختیارش بذار، آیین نامه رانندگی رو بهش یاد نده، میره اونور خیابون هم خودشو میکشه هم اونا رو. هر کاری زمان میخواد، یک شبه نمیشه با 1400 سال مبارزه کرد. یک چیزایی تو خون مردم جا افتاده، تنها پادزهر این کار دانشه. وقتی شک آوردی میری به دنبالش، دانشش رو پیدا میکنی و احتیاج به راهنمایی من و شما اون وقت نیست دیگه، اون وقت اون عزیز باید بیاد ماها رو راهنمایی بکنه. اینم اگر شما با من موافقی، بله، یا مخالف هستی، نه، نظرتون رو بگید. آقای فاضلی، همواره مواردی که شما گفتین گاماس، بله، گاماس، آره، ارمنی من که درود میفرستم به این بچهای ارمنی، همه بچهای خوب و فعال. میبینم که اکیپ تکنیک آزادی را این نازنین ها میگردن. مهربان یاران، پیرو همین گفتار مهربان یار آقای رضا فاضلی، من میخوام از شما یک مسئله دیگه هم خواهش کنم. ایشون نامه ای رو گفتن که باید امضا کنید بفرستید. شما بایستی در میدان حضور داشته باشید. حضور شما حتی موجب میشه که رسانه ها تغییر موضع بدن. شما در خانه نشستید، فکس کنید، تلفن کنید، روی رسانه ها بگید آقا میخواین ما ماه 50 دلار به شما بدیم، ماه 100 دلار بدیم، بله میدیم، این کار رو میکنیم، ولی میخوایم که در این زمین ها بیشتر کار کنید. بعد خودتون مشارکت کنید، اینو باید بخواین. یعنی میگه حرکت، یادش بخیر مهدی اخوان سالس، میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. شما باید این محرک رو، این تحریک رو بکنید. من خوشبختانه به اطلاع شما برسونم، همونطور که میبینم شناختی که از مهربان یار آقای رضا فاضلی عزیز دارم که از سالیان سال میشناسمش، مبارز، دلیر، کارهایی که این مرد در مبارزه ضد آخوندی و ضد استبدادی، ضد جمهوری اسلامی کرده، کمتر کسی کرده، اصلا کسی مثل این مبارزه نکرده. سابقه این مرد رو شما دارید. ایشون حتی حرفه هنر پیشگی خودش رو در برنامه هایی که داره برای شما اجرا میکنه ازش استفاده میکنه. خودش نوعی هنرمندی است و بزرگترین عزیز زندگیش رو در این راه از دست داده. من درود میفرستم به بیژن عزیزم، به روان پاکش، چون روان پاکش حاضر هست. و از اون طرف آقای فریبرز عباسی رو که من میشناسم، این دوتا نازنین ها دلشون میخواد برای ایران کار بکنن و واقعا شعار آزادی است. پیش از اینکه این تلویزیون تأسیس بشه در خدمت مهربانیار آقای رضا فاضلی بودم من بارها، از همون ابتدا هدفش آزادی ایران بود. آزادی ایران هم با شعار و اینها نیست. شعور بایستی در شعارها باشه و شعور رو شما مهمان یاران بایستی بیافرینید. شما ها بایستی تحمیل کنید این رو بر رسانه های دیگر حتی و بر رسانه که دوست دارین. بگین آقا ما بدید، خواهش میکنم کمک کنید. واقعا همونطور که مهمانی ها رضا فاضلی گفت، روزی یه دلار کنار گذاشتن که چیزی نیست. بگین ما این بودیم با این شرط، با این برنامه ها پخش بشه، این گفته ها مطرح بشه، این روشنگری ها بشه. الان رسانه ها میتونن نقش دانشگاه و مدرسه رو ایفا بکنن و تا ذهن مردم ما عوض نشه، تا آقا طرف پزشکه، جراح بزرگی است. هنوزم که هنوز آقای فاضلی تو پاریس منو میبینه میگه واقعا منم نگاه میکردم تو ما میدیدم یه چیزایی. خدا شاهده آقا، خب ما میتونیم اینها رو به ذهنیت ها رو عوض کنیم، چون یه باور هست. باید بدونید که باور به خداوند بزرگ رو همه ما داریم، اما خرافات زدایی و مبارزه با تمامی افکار و تفکراتی که به نام دین میاد و دین سیاسی میشه و دست پای ما رو میبنده، مهربان یاران واسه کنار بگذارید. شما باید در میدان حاضر باشید با تلفن، با فکس. تلفنم که حالا آقای فاضلی اینقدر ارزون شده، از نگاه کن اینجا رو ما کاغذاشو دمی شد. در میدان حاضر باشید مهربان یاران، تحمیل کنید خواستهای خودتون رو به تمامی رسانه ها و هر جا که میبینید که صداتون، پیامتون، فریادتون میشه، شما حضور داشته باشید. حضور شما موجب میشه که دیگران تغییر مسیر بدن. مهربان یاران بسیار سپاسگزارم. یک رفیقی ما داریم در لندن، خودشو میگه پرتغال فروش محله. شما دیدید من بعضی وقتا میگم پیدا کنید پرتغال فروش را. این رفیقمون یک شعری فرستاده برای، میگه آخه من آخر برنامه میخونم، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. شعری فرستادن مربوط به شخصی که به هر صورت انقدر زشت و پلیدی که به هنگام وداع خوش همان است تو را دست عجل بسپارم. این هم برای سال روز مرگ اهریمن، این گجسته که پرفند گفتن. بسیار جالب، بسیار جالب. سپاسگزارم. دیگر نمیگم عطار بقال پرتغال فروش، روزی یه بارم به ما تلفن میکنن و مورد مهر و محبت قرار میدن. آقا پیرن ما خیلی شیک بوده امروز آقای فاضلی. بابا پدر ما را در آورد. خیلی سپاسگزارم. قرار ما بریم به پاریس، اگر وقتی پیدا بشه، اگر زمانی پیدا بشه. جدی میگم به خدا، من اینجا شما دیدی چه ساعتی اومدم. بله بله واقعا خسته نباش. شبم اومدی دیدی چه ساعتی میرم. من نگران حالت بخوام خدا جناب فاضلی. قربونت برم، خسته نباش. اول از صبح زود تا شب دیر وقت واقعا. یه بادمجون بم آفت نداره، یک. و اگرم آفت داشت حداقل کار خودم رو کردم و میرم. مثل مربای آلو نیمدم بخورم و بگم که خب 80 تا گاو خوردم، 250 تا گوسفند خوردم، 3000 تا مرغ خوردم و خب حالا رفتم. وجود انسان بایستی باشه، آدم یا اعتقاد داره یا نداره. اگر اعتقاد داره پای اعتقادش باید وایسه، اگرم نداره خب دلیل نداره همه اعتقاد داشته باشن. بله. ولی اون کسانی که اعتقاد به هر چیزی دارید، حتی به خیانت اعتقاد دارید، بیاید بگید آقا من میخوام برم خودمو به جمهوری اسلامی بفروشم، چه اشکالی داره؟ میگه این کارو میخوام بکنم. نگو که من به خاطر ایران خودمو به جمهوری اسلامی فروختم. نگو من پول از جمهوری اسلامی میگیرم واسه ایران سینه میزنم. اگر اعتقاد داری، اگرم برای جیفه دنیا این کارو میکنی که خب اونم به هر صورت بگو، باز اونم بگو. سخته، سخته اگه بگن به خاطر جیفه دنیا این کارو میکنی. بعضی هستن که میگن ما واسه پول، واسه دلار میگن قربون اون شکلت برم اسکناس. بعضی این صداقتو دارن آقای فاضلی مهربانی که میگن آقا ما برای پول. ولی بعضیا که نمیگن، همونطور که شما گفتید و در قالب میهن و ملت میخوان که باشون پر بکنن، درست میفهمید؟ یکی از خیلی آدمایی که به قول شما فرانسوی ها پوپولاره اینجا گفت آقا من قبلم وال استریته. وال استریت مرکز پول دنیاست، من قبلم وال استریته، برای من فرقی نمیکنه. من دادش پولم برسه همون کار خودم میکنم. من مجریم، پول به هم میدن هر کاری بکنم. یک کسی مجریه، پول بهش میدن هر جوری میخواد مینویسه. برای دیگه این گرفتاری ها هستش، همه شون هم خوبن، منتها مردم رو گمراه نکنید تو رو خدا، فقط مردم رو گمراه نکنید، و مردم حقشون هست که گمراه نشن. چون اگه شما 100 دلاری روی زمین باشی، من به خودم حق میدم ورد دارم. اینو بارها و بارها گفتم، ما نباید روی زمین بیفتیم که برمون دارن. دارن به من میگن وقتمون تموم شده. اینها چقدر زود وقتمون رو تموم میکنن. هر روز ما مکافات داریم با اتاق فرق. وقت تمومه. راست میگه، وقت تمومه. سپاسگزارم که با شما بودم. مهربانیار آقای فاضلی، درود میفرستم به همه مهربانیاران در سراسر جهان. سپاسگزار این فکس های بسیار که دو بار کاغذ تموم شد هستم و میگم دولتت خفته باد اهریمن، خوابت آشفته باد اهریمن، تا فرارت سرود ایران همه جا گفته باد اهریمن. نکته پایانی این که میدونید واژه عشق، اینو باید قبلش میگفت، حیفم اومد اینو نگم، واژه عشق در کتاب تو نیست. از تو نشنفته باد اهریمن. شاد باشید مهربان یاران، جز به شادی نکوشید. ایرانی ایرانی بیندیش، از نامهای زیبای ایرانی بهره ببر و از تاریخ پر افتخار و کهنسال استفاده کن.